वे मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञान जम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हम दाधक भदाप इस सूत्र के ऊपर जो सिद्धि है उसको कर रहे थे। हमने प्रणिदधाति प्रणिदधाति प्रणिदीयते प्रणिधीयते प्रणियच्छति की सिद्धि हमने कर दिया था। अब जो है प्रणिद्यति की सिद्धि करेंगे। प्रणिद्यति की सिद्धि, प्रणिद्यति जो है प्र उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक और दो धातु है, दो दो अवखंडने, अवखंडन अर्थ में दो धातु का प्रयोग होता है। अवखंडन कहते हैं काटने को, खंडित करने को। तो प्रणिद्यति का मतलब हुआ प्र माने अच्छी प्रकार, नी माने निश्चय से, यति माने काटता है, अवखंडित करता है, टुकड़े करता है, उसको कहते हैं प्रणिद्यति। अच्छी प्रकार निश्चय से काटता है। तो यहां पर दो अवखंडने धातु है, तो दो धातु है। यहां पर पूर्वत सभी सूत्र को लगा करके आप जो है टिप ले आइए। और दो धातु जो है विवादी घन की है, इसलिए विवादिभ्य श्यन से श्यन हो जाएगा प्रत्यय परस्त। दो श्यन ती अनुबंध लोप हुआ, दो य ती। अब यहां पर श्यन जो य है इसको मान करके दो की अंग संज्ञा है। अब अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, और अंगस के अधिकार में ओतश्यनी से श्यन के परे रहते जो है ओकारांत अंग का जो अंतिम वर्ण जो है उसका लोप हो गया है, और तो द हो जाता है, द्यति बन जाता है, फिर प्रणिद्यति और उसमें निकोण जो निर्गदन पद से जो है निकोण हो जाएगा, तो प्रणिद्यति बन जाता है। तो आइए ओतश्यनी पर हम विचार करते हैं। ओतः श्यनी ये सप्तम अध्याय द्वितीय पाद का 71 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय द्वितीय पाद का 71 नहीं है, 71 तो है ही नहीं जी। ओतः यानी देखिए आप लोग उतस्य यानी सप्तम अध्याय देखिए कि सप्तम अध्याय दूसरे पाद का कहां है। आप लोगों को मिला सात तीन है तो मैं गलत बोल दिया फिर सॉरी 7371 तो 7-3 ले आइए सप्तम अध्याय तीसरे पाद का देख लीजिए 7371 नंबर से ओतः शनि तो ओतः शनि ओतः जो है सकारांत पुंलिंग ओत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और शनि नकारांत पुंलिंग श्यन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है लोपह और अंगस्य इस दो की आती है और अंगस्य विशेष है ओत विशेषण है इसलिए तुरंत विधि हो गई इसलिए अर्थ हो गया ओकारांतस्य अंगस्य ऐसा अर्थ हो गया। अब इसका अर्थ करते हैं साले सबसे पहले सप्तमी ले आइए शनि सप्तमी इसलिए शनि परतः शनि शनि परतः ओकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति। ये जो ऊपर जो है 7-3-70 नंबर जो सूत्र है इससे लोपः की अनुवृत्ति आ रही है घोर लोपो लेटी वा इससे लोपह की अनुवृत्ति आ रही है इसलिए अर्थ हो गया शनि परतः शनि सप्तमी है नकारांत पुंलिंग शनि सप्तमी एक वचन है इसलिए शनि परतः ओकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपह आदेश भवति। लोप क्या है अदर्शनम लोपह तो यहाँ पर जो है देखिए शन परे है ओकारांत शन के पर रहते दो जो है इसकी अंग संज्ञा की गई है तो ओकारांत अंग का अंतिम अल है ओ उसके स्थान पर लोप हो गया लोप होने से द बचा यह तो द्यति बन गया और इसके पश्चात प्र और नी है उसको जो है फिर निर ग द न द प त प द घू मास्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति जगधीशु च से जो है उत्सर्गस्थ जो निमित्त रे पर शकार है उससे परे नकार के सरल नकार हो गया है ग घू इत्यादि जो संज्ञक घू संज्ञक माने ग द न द प त प द घू संज्ञक म इत्यादि जो है इन सभी धातुओं के परे से सबके परे रहते तो यहाँ पर घू संज्ञक है या द जो है घू संज्ञक है इसलिए उसके परे से उपसर्गस्थ जो रेफ है उससे परे अट कुपु आम के व्यवधान होने पर भी न नी के न को न हो गया तो प्रणीत जति बन गया प्रणीत जति का हो गया अच्छी प्रकार निश्चय से काटता समझ में आ गया। अब आगे है प्रणीदयते प्रणीदयते प्रणीदयते वही अर्थ हुआ कि अच्छी प्रकार निश्चय से दयते देंग रक्षने है तो रक्षा करता है तो आइए देंग रक्षने ये भी दा धातु है क्योंकि दा इसलिए कहा है कि देखो जो है फिर आ हो जाता है आदेश उपदेश में तो दा बन जाता है तो देंग रक्षणे रक्षणार्थ में देंग धातु है अनुबंध लो पूर्व सभी सूत्र लगा करके यहाँ पर जो आत्मने पद है दयते तो यहाँ पर आत्मने पद जो नियम करेंगे तो अनुदात गीत आत्मने पद अनुदात्ते और गीत धातु से परे आत्मने पद होता है तो देंग जो है गीत धातु है इससे परे आत्मने पद हो जाएगा आत्मने पद नियम में और सब जो है पूर्वत ही होगा बस विशेष जो है अनुदात गीत आत्मने पद लगेगा तो यहाँ पर आत्मने पद जो है तो दे तो आत्मनिपद हो गया। अब इसके पश्चात जो है शब्द प्रत्यय हो गया कर्तृ शब्द, तो दे शब्द त अनुबंध लोप दे अ त हो गया। अब यहाँ पर जो है एचो यवायाव की संहिता के विषय में एच के स्थान में अय अब आयाव होते हैं, तो ए को अय हो गया था संघ से, तो दे को ए को अय तो दय बन द अय अ त, तो अचिन्ह प्रत्ययम दयत ऐसा हो गया। प्रणी है यहाँ पर तित आत्मनाम टेरे से जो है तित भाग को ए कर दीजिए टी को, त में एक त में अकार को एकार हो गया तो ते बन गया, तो हो गया प्राणी प्राणी दायते, और निर्गदन अद पत पद निर्गदन अद पत पद भूमास्यति हंति याति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देव भी सूचक, इसे न कोण हो गया, तो हो गया प्राणी दायते मने रक्षा निश्चय अच्छी प्रकार निश्चय से रक्षा करता है। इसी प्रकार भेट पाने से प्रणिधयति बन जाएगा, ये प्रणिधयति इसी प्रकार भेट पाने धातु से जो प्रणिधयति वत्सो मातरम, ये जो है ये परस्मैपदी धातु है इसलिए भेट, तो इससे जो अनुबंध लोप हुआ और परस्मैपद का तीप हो गया, सब कुछ वही होकर के सत हो गया के, फिर प्रणिधयति बन गया, हो गया प्रणिधयति वत्सो मातरम। माता माने वत्स जो है माने बछड़ा जो है वह माँ के का दुग्ध पान करता है, धेट पाने धेट का दुग्ध पान अर्थ में है पीने अर्थ में, तो इसलिए वत्सो मातरम प्रणिधयति वत्स जो है बच्चा जो है माँ के दूध को पीता है, या बालक वत्स वत्स माने बच्चा होता है बछड़ा भी होता है, तो वत्स जो है माँ के बच्चे का दूध पीता है, ये इसका अर्थ हो गया पान करता है। समझ में आ गया जी। अब आगे है देही, देही जो है ये मतलब मध्यम पुरुष का है, तो देही माने जब तू दे, देने अर्थ में दूधाई धातु, दूधाई धातु है पूर्वक धातु करेंगे और यहाँ पर जो है धातु संज्ञा करेंगे, धातु धातु के अधिकार में यहाँ पर लोट च से लोट प्रत्यय हो जाएगा, वो क्योंकि तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष वचन का है इसलिए लोट च, तीन तीन 162 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 162 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 162 नंबर सूत्र है निकालिए। लोट च निकल गया, लोट च लोट निकाल लिए जी, द्रोण जी वासुदेव जी निकाल लिए, लोट च चलिए जी, लोट च पदच्छेद करते हैं, लोट सकारांत पुमलिंग लोट शब्द प्रसंग के वचन च अव्यय पद है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर जो सूत्र है विधि निमंत्रण मंत्र अधिश संप्रश्न प्रार्थनेशु, तो इसमें विधि निमंत्रण मंत्र अधिश संप्रश्न प्रार्थनेशु ये लिंग को छोड़ करके लिंग पद को छोड़ करके पूरे पद की अनुवृत्ति आ रही है, मैंने विधि निमंत्रण मंत्र अधिश संप्रश्न प्रार्थनेशु इसकी अनुवृत्ति आ रही है, धातु का अधिकार तो चल ही रहा है, प्रत्यय प्रसंग का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी, माने विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु अर्थेशु धातो परह लोट च अपि भवति, लोट चापि भवति, च माने भी, च का अर्थ जो है च का अर्थ हुआ भी, माने विधि विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु अर्थेशु धातो परह लोटः अपि भवति, च माने भी, तो लोटः अपि भवति या लोटः च अपि भवति और लोट भी होता है, तो यहाँ पर विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु अर्थेशु जो है तो ये इसका अर्थ हुआ। अब विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट क्या अर्थ है इसका मतलब समझना है, विधि जो है और इसमें समास भी समझ लीजिए, विधि माने विधिश्च निमंत्रणम च आमंत्रणम च अधीष्टश्च संप्रश्नश्च प्रार्थनम च इति विधि निमंत्रण मंत्र अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनानि तेषु विधि निमंत्रण मंत्र अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु। एक बार फिर समास बोल रहा हूँ, विधिश्च निमंत्रणम च आमंत्रणम च अधीष्टश्च संप्रश्नश्च प्रार्थनम च इति विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनानि तेषु विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु। ये इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। तो विधि का मतलब हो गया विधानम विधि, विधानम विधि, विधि कहते हैं विधान का नाम, आज्ञा प्रदानम प्रेरणम। विधि जो है दो का जो दो भाग है, एक आज्ञा प्रदान करना और दूसरा जो है प्रेरणा देना, इसको कहते हैं विधि। और निमंत्रणम का मतलब होता है नियत रूपेण आह्वानम, नियत रूपेण आवाहनम, आह्वानम इति निमंत्रणम, माने निश्चित रूप से नियत रूप से बुलाना, निश्चित रूप से बुलाना, नियत रूप से बुलाना, ये निमंत्रण कहलाता है। और आमंत्रण का अर्थ होता है कामचारेण आह्वानम, कामचारेण आह्वानम, आगच्छेत वा न आगच्छेत वा, माने कामचार से बुलाना। वैसे ही बस एक फॉर्मलिटी के लिए बोल देना कि आप हमारे घर आइएगा, तो फॉर्मलिटी के लिए बोलना वह आमंत्रण है। कोई जलसा इत्यादि होता है, उसमें व्यक्ति आमंत्रित करता है गांव वाले को, आप आइए, उसमें कामचारेण कि भाई अच्छा कार्य हो रहा है इसमें आइए। तो कामचारेण आह्वानम आमंत्रणम, नियत रूपेण आह्वानम निमंत्रणम, निश्चित रूप से बुलाना निमंत्रण है, नियत रूप से बुलाना निमंत्रण है, और कामचार से बुलाना आमंत्रण है। आ का अर्थ यहां पर कामचार है, आइए या नहीं आइए, फॉर्मेलिटी, तो आमंत्रणम। ऐसे ही अधीष्ट, अधीष्ट का मतलब कि सत्कार पूर्वकम आह्वानम, सत्कार पूर्वकम आह्वानम जो है अधीष्ट है, सत्कार पूर्वक किसी को बुलाना, सत्कार पूर्वक बुलाना, ये अधीष्ट है। और संप्रश्न, सम्यक प्रश्न, संप्रश्न अच्छी प्रकार से प्रश्न करना, क्वेश्चन करना, ये संप्रश्न है। और प्रार्थना माने मांगना, याचना करना। तो ये विद्यादि जो अर्थ है, तो विद्यादि विद्यादिषु अर्थेषु एक साथ करेंगे, तो विद्यादिषु अर्थेषु धातो पर लोटः च अपि भवति। विद्यादियों और विद्यादि अर्थ माने विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना अर्थों में धातु से परे लोट भी होता है। ऊपर का लिंग होता है, ये कहता है लोट भी होता है, लोट लकार भी होता है। तो विधि का अर्थ हुआ विधान करना, प्रेरणा देना, जैसे वाराणसी गच्छतु भवान, आप जो है बनारस जाए। भोजनम करोतु भवान, आप भोजन करें, ये हो गया विधि। और निमंत्रण जो हुआ, अद्य इह भुंगताम भवान, आज आप यहां पर खाइए, आज आप यहां पर भोजन कीजिए। और ऐसे इह भवान भुंगताम, अद्येह भुंगताम भवान और इह भवान भुंगताम, बोल रहे आज यहां आप खाइए। तो अद्य जोड़ दिया कि आज यहां आप खाइए, कहीं दूसरे जगह मत खाइए। तो यहां पर जो है निमंत्रण हो गया, भाई निश्चित रूप से आज आप यही नियत रूप में यहीं पर खाइए। अद्य शब्द इसमें जोड़ दिया, इसलिए परिलक्षित होता है। और वैसे करें यह भवान भूमताम, यहां आप खाइए, तो यहां आप खाइए। जब ऐसा वाक्य कहते हैं तो इसमें जो है केवल आमंत्रण है, आप खाएं या ना खाएं, वहां पर चलो फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है कि किसी के घर गए बोले कि आप खा लीजिए, और बोलते आज आप यहाँ खाइए, जब आप जोर दे रहे हैं तब तो निमंत्रण होता है। और निमंत्रण को आपने स्वीकार कर लिया और फिर आप नहीं गए, उसमें प्रत्यवाय होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले भी मैं बोला था, एक है निमंत्रण, दूसरा है आमंत्रण। यदि कोई आपको आमंत्रित करता है, यहाँ पर हालांकि निमंत्रण आमंत्रण में कुछ नहीं समझते हैं, परंतु आप लोग व्याकरण के विद्वान बनते जा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप दूसरे को भी समझाइए। प्रचार से ही व्यक्ति को ये समझ में आता है, प्रचार ही करेंगे तभी समझेंगे लोग। वह निमंत्रण आमंत्रण में क्या अंतर है? निमंत्रण में है कि यदि आपने निमंत्रण स्वीकार किया नहीं आए तो उसमें प्रत्यवाय होता है, और आमंत्रण है तो आमंत्रण में आप जाए या न जाए कोई ऐसी बात नहीं। तो स्वीकार जब आपने कर लिया निमंत्रण और फिर नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें प्रत्यवाय होता है, पाप होता है, उसमें गलत काम है, अच्छी बात नहीं है, इस चीज को समझिएगा। तो ये आमंत्रण हो गया। ऐसे अधीष्ट सत्कार पूर्वक आह्वान, अधिच्छामि यह भवान मासम निवसतु, बोल रहे हैं कि अधिच्छामि यह भवान मासम निवसतु, तो माने अधिच्छामि, अधिच्छामि माने मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि यहां आप एक मास तक रहिए, महीने भर रहिए। तो अधिच्छामि यह भवान मासम निवसतु, तो सत्कार पूर्वक का यहां पर करें, रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट करें कि अधिच्छामि यह भवान, अधिच्छामि अधि जोड़ दिया ना तो उससे अधिकार, उसमें सत्कार आ गया। तो अधिच्छामि मैं चाहता हूं यह भवान मासम निवसतु, मेरी इच्छा है, हृदय से इच्छा है कि मेरे अधि जो है आधार अर्थ में होता ना जी, तो मस्तिष्क में हृदय में, तो मेरी इच्छा हृदय से इच्छा है कि आप यहाँ पर एक मास तक रहें। तो ये सत्कार पूर्वक बुलाना हो गया, कहना हो गया, संप्रश्न हो गया। अब संप्रश्न का जैसे किम भवान व्याकरणम पठतु, संप्रश्न किम भवान व्याकरणम पठतु, क्या आप व्याकरण पढ़ेंगे, यहाँ पर अच्छी प्रकार से प्रश्न करने। किम भवान जैसे कहते किम भवान व्याकरणम पठिष्यति, तो वहां पर तो लिट लगा, यहाँ पर किम भवान व्याकरणम पठतु, क्या आप व्याकरण पढ़ेंगे, यहाँ पर है लोट लगा, सम्यक्तया प्रश्न किया जा रहा है। किम भवान व्याकरणम पठतु, क्या आप व्याकरण पढ़ेंगे, ये हो गया। ऐसे ही प्रार्थना हो गया, प्रार्थना में एक न्यायम पाठयतु भवान, कृपया आप न्याय दर्शन को पढ़ाइए, ये हो गया प्रार्थना। ऐसे ही वेदम पाठयतु भवान, आप वेद हमें पढ़ाइए। व्याकरणम पाठयतु भवान, व्याकरण आप हमें पढ़ाइए, तो प्रार्थना हो गया। तो इस तरीके से ये विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इत्येतेषु अर्थेषु धातु पर लोट च अपि होति, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना, इन अर्थों में लोट प्रत्यय भी होता है। समझ में आ गया सभी को अर्थ जी? द्रोण जी समझ गए? हाँ, तो यहां जो है लोट प्रत्यय हो गया, तो धा धातु से लोट ले आया, लोट ले आए, और पूर्वत सभी सूत्र लगा करके यहां पर मध्यम पुरुष जो है युष्मद्युपदे समानाधिकरण स्थानीय मध्यम, तो यहां पर जो है मध्यम पद पुरुष विभाग पुरुष नियम में, तो पुरुष विभाग को कर दिए कर देंगे कि तीन जो है युष्मद्युपदे समानाधिकरण स्थानीय मध्यम अस्मदुत्तम शेषे प्रथमा, ये जो कर दिया, और फिर जो है शेषे, ये तो हो गया पद नियम करने पुरुष नियम हो गया, वो पुरुष नियम करने वाला हो गया, और पुरुष विभाग हो गया ये जो है ना तिंगस्त्रीलिंग प्रथम मध्यमोत्तम, उससे पुरुष विभाग हो गया, तो इसलिए यहाँ पर जो है सिप हो गया है, तो दा है सिप है, अनुबंध लोप करेंगे दासी हो जाएगा, यहाँ पर जो है सप प्रत्यय ले आएंगे, सप दास सप हो गया, और ये जो है अदादी गण क्या बोलते हैं ज्योत्यादि गण की धातु है, यहाँ पर जो है ज्योत्यादि गण की धातु है, इसलिए ज्योत्यादिभ्य स्लू, तो यहाँ पर सबका स्लू हो गया। स्लू क्या है? प्रत्यय स्लू स्लू का, तो यहाँ पर सबका जो है लुक हो गया, तो दा सी हो गया। अब इसमें इसलिए स्लू है, ये हमने स्लू अर्थ बता दिया हो ना जी, स्लू को बताया हूँ कि नहीं, पर हाँ प्रणित जाति में तो बता ही दिया हूँ। तो स्लू, तो जो है स्लू, स्लू के पर रहते जो है यहाँ पर आजादी द्वितीय काच और हलादी प्रथम का सुदृढ़ वचन, हलादी प्रथम का सुदृढ़ वचन हुआ, तो दादा हो गया, तो दादा सी हो गया। पूर्वाभ्यास अभ्यास कार्य जो है पूर्व माने पूर्वाभ्यास और अभ्यास करने से ह्रस्व से पूर्व ह्रस्व हो गया, अभ्यास को ह्रस्व हो गया, तो द माने द दा सी बन गया, द दा सी। अभी से इसी में एक सूत्र है निकाल लीजिए, 3487 नंबर सूत्र है, 3487 तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 87 नंबर सूत्र है, 3487 तेरह पिच तेरह पिच। पिच्छ निकाल लिए, तो से पिच्छ, यहाँ पर से इकारांत पुंलिंग सी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, सी जो है लुप प्रथमांत निर्देश है, सी के आगे सु है, सुपाम सुलुक से लुक हो गया, सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण से या डड्या जाला से लुक हो गया, तो लुप प्रथमांत निर्देश है। और अपित जो है सकारांत पुंलिंग अपित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, एक वचन हो गया, या नपुंसक लिंग या पित्त का, परंतु ही जो है यहाँ पर ही जो है पुमलिंग हमने किया है, इसलिए जो है अपित ही कीजिए, अपित भी पुमलिंग ही कीजिए। तो अच्छा अव्यपद है, फिर बोलना से इकारांत पुमलिंग सी शब्द, सी शब्द सचिव एक वचन ही लुप प्रथमांत निर्देश है, और अपित सकारांत पुमलिंग अपित प्रथमांत एक वचन है, च अव्यपद है। समास है अपित में न अपित अपित नहीं तत्पुरुष समास है। ऊपर से लोटो लंगबद जो 3485 नंबर सूत्र है उससे लोटह की अनुवृत्ति आ रही है, लोटह की अनुवृत्ति आ रही है, और लोटह की अनुवृत्ति जा रही है, लोटह हुआ षष्ठी विभक्ति, लोटह जो है षष्ठी विभक्ति है। तो अर्थ क्या हो गया जी, लोटह से अनुवय जब करेंगे तो लोटह से, लोटह से स्थाने ही भवती, ये अर्थ हो गया, लोटह से स्थाने ही भवती, लोटह मने लोडादेशस्य, लोटह से मने लोडादेश, लोट के स्थान में जो आदेश सी, लोट का अर्थ होता है लोडादेश, ये अर्थ समझ में मने समझना है, लोट मने लोडादेश, तो लोडादेशस्य सिपह, लोडादेशस्य सिपह स्थाने ही भवती और सच अपित भवती, वह जो ही है, सिप तो वैसे पित है, पहलंत है, इसलिए प के हलंत से संज्ञा हुई है, इसलिए सिप तो पित है, पर वो सिप के स्थान पर जो ही हुआ उसको अपित कर दिया है, नहीं तो फिर सिद्धि नहीं हो पाएगी ठीक से, इसलिए उसको अपित आरोपित किया है, अपित का आरोपण किया है। तो लोडा देशस्य सिपह स्थाने ही इत्यम आदेशो भवती, लोडा देशस्य सिपह स्थाने ही भवती, सच अपित भवती, और वह जो आदेश जो ही है वह अपित होता है। समझ गए अर्थ जी, अजय हाँ। तो यहाँ पर जो है ये लोडा देश सिप है, लोट के स्थान में जो सिप आदेश हुआ तो लोडा देश सिप के स्थान पर ही हो गया, तो द दा ही हो गया, तो लोट संबंधी सी है ये। अब दादा ही हुआ तो अब यहाँ पर दादा घोदाप से जो दा की जो है घू संज्ञा है, और घू संज्ञा होने से क्या है, घसो रिद्धाभ्यास अभ्यास लोपश्च, घसो रिद्धा व अभ्यास लोपश्च, 6, 4, 119 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 119 नंबर सूत्र है, 6, 4, 119 नंबर सूत्र है। वसोरिद्धा वभ्यास लोपश्च, वसोरिद्धा वभ्यास लोपश्च। निकाल लिए, तो वसो रिद्धा वभ्यास लोपश्च, तो वसो वसो सकारांत पुमलिंग घस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सकारांत पुमलिंग घस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और एक घसो एक सकारांत पुमलिंग एक शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, एक राग है हौ, हौ है संधि में ध हो गया, हकारे न चतुर्था ध हो गया, धयो होने प्रस्याम। तो ये जो है उसी प्रसंग प्रकरण में जो भी है, तो ह को जो है ध हो गया था, तो यहाँ पर अलग करेंगे तो हव हो गया, तो हव ही इकारांत पुमलिंग ही शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अभ्यास लोप अकारांत पुमलिंग अभ्यास लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूं, वसो सकारांत पुमलिंग घस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, एत सकारांत पुमलिंग एत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और हव इकारांत पुमलिंग ही शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अभ्यास लोप अकारांत पुमलिंग अभ्यास लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है। अब समास है, वसो में समास है, घुश्च अश्च इति घसौ तयो घसो, ये जो बोल रहा हूँ घुश्च अश्च इति घसौ माने घसौ तयो घसो, इतने तयोग द्वंद हो गया, और अभ्यास लोप में समास है, अभ्यासस्य लोपः अभ्यास लोपः षष्ठी तत्पुरुष समास, अभ्यासस्य लोपः अभ्यास लोपः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति जो है अंगस का अधिकार चल ही रहा है, और इसके ऊपर जो सूत्र है ऊपर सूत्र है जिससे हाँ ये है, गम हन जन खन घसाम लोप किंग तेलंगी, 6498 नंबर सूत्र है, गम हन जन खन घसाम लोप किंगितनंगी, ये 6498 नंबर सूत्र है, 6498। तो इससे जो है कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, इससे 6, 4, 126 नंबर सूत्र तक जाएगा तो कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस का अधिकार है, तो क्या हो गया जी, कंगति परतः माने कंगति कंगति परतः माने किति गिति च प्रत्यय परतः, मतलब ये हुआ कृति पर, तो मतलब क्या हुआ जी, किति नीति च प्रत्यय परतः, ये इसका अर्थ हुआ, यहाँ पर दो है कित और नित, तो किति नीति च, किति नीति च प्रत्यय परतः, एक नीति का अर्थ हुआ। अब आगे है भसो, भसो ये अंग संज्ञा का अधिकार है, यहाँ पर जो है दादा ददा ही जो है, इसमें जो ही को मान करके ददा की अंग संज्ञा है, ददा की अंग संज्ञा प्रत्यय विद्य प्रत्यय से, और अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार करा दो, अंगस के अधिकार में जो है वसो रेधा अभ्यास अनुपश्च ये होगा, ही को मान करके ददा की अंग संज्ञा कीजिएगा, और अंगस के अधिकार में जो है वसो रेधा अभ्यास अनुपश्च होगा। तो अर्थ क्या हो गया जी, घू और अस, तो घू संजक, घू संजक जो अंग है, घू संजक अंगस या घू संजका नाम अंगा नाम, एक वचन भी कर सकते हैं या बहुवचन भी कर सकते हैं, जाति में हमने एक वचन कर दिया है, बहुवचन तो घू बहुत धातु है ही, दादा को दादा, तो घू संज का नाम अंगा नाम या घू संजक से अंगस्य है। और अस्ते अस यहाँ पर जो है अस धातु है असभूमि, तो अस्ति स्थित निर्देश करके अस्ते है च ऐसा अस्ते है च माने घसो हो अंगस्य और अस्ते है अंगस्य च ऐसा कीजिएगा माने कृति परता किति ङिति च प्रत्यय परता घसो अंगस्य वसो अंगस्य सॉरी एक साथ करेंगे तो वसो अंगयो हो जाएगा, एक साथ करेंगे तो हो जाएगा किति गति या प्रत्यय पद या कृति पड़ता वसो अंगयो एत भवती एकारादेशो भवती हौ परतः कृति कौन हौ भी तो है ना इसमें जी हौ को हमने ध्यान नहीं दिया हौ सप्तमी व्यक्ति इसलिए हौ कृति हौ पड़ता किति गति हौ च प्रत्यय पड़ता मैंने किस गित ही के परे रहते किस गित ही के परे रहते एकारादेश मैंने भू संजक और अस को एकारादेश होता है और फिर कहा कि अभ्यासस्य लोप और अभ्यासस्य आने लोप आदेशों के तो यहां पर वसों को एक साथ कहेंगे तो वा की किति नीति च ही प्रत्यय परतः या हौ प्रत्यय परतः वसो अंगयो एकारादेशो भवति वसो अंगयो एकारादेशो भवति तो वसो जो अंग है वसु जो अंग है तो घू माने वसु माने घू संजक और अस माने अस्ते अलग अलग करेंगे तो घू संजकस्य या घू संजका नाम अस्ते च स्थाने अस्ते च स्थाने एकारादेशो भवति सस्ती इसलिए स्थाने हो जाएगा तो अर्थवा कि अब अस्ते च एकारादेशो भवति तो कहाँ हो तो अलुंत्य से परिभाषा लगेगी कि अंतिम अल के स्थान पर हो तो पूरा अब जो पूरा इसका जो अर्थ हो गया कि किति ङिति च हौ प्रत्यय परतः कित गित ही प्रत्यय के परते किति ङिति च हौ प्रत्यय परतः भू संजकस्य अंगस्य अस्तेश्च अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने एकारादेशो भवति अभ्यासस्य च स्थाने या अभ्यासस्य च स्थाने लोपादेश भवति या अभ्यासस्य स्थाने च लोपादेश भवति माने कित गित ही के परे रहते भू संजक और अस धातु के अंग के अंतिम अल के स्थान में एकारादेश होता है तो यहां पर देख लीजिए अब यहां अर्थ समझ में आ गया जी तो यहां पर देख लीजिए कि ददा ही में अपित हुआ पित ही को अपित किया सित तो पित है परंतु ही अपित है अपित होने के कारण सार धातु कंपित अपित सार धातु गितवत होता है सिंह से सार धातु कम तो सिंह है इसे सार धातु के तो अपित सार धातु गितवत होता है और गितवत होने से क्या हो गया कि नित प्रत्यय परे मिल गया ही जो नित प्रत्यय है तो किति नीति जब प्रत्यय पर था किति नीति ही तो किति नीति ही प्रत्यय परे है तो ही के परे रहते क्या हो गया ता के अंतिम अल आ है उसके स्थान पर ए हो गया तो हो गया दे और द जो अभ्यास है उसका लोप हो गया तो हो गया दे ही ऐसा बन गया। इसी तरीके से दूधाई धारण पोषण यो इससे जो दूधाई धातु से जो है दे धे ही बन जाएगा तू रख दे ही हो गया तू दे और धे ही हो गया तू रख ये इसके सिद्धि हो गई। समझ में आ गया जी सभी को तो दाढ़ा गोदाप की सिद्धि हमने कर दिया। अब आगे आद्यंत वदे कस्मिन आद्यंत वदे कस्मिन निकाल लीजिए आद्यंत वदे कस्मिन एक एक 20 नंबर सूत्र है। आद्यंतवत जो है अव्यय है और एकस्मिन जो है सर्वनाम सर्वनाम नपुंसक लिंग कर दीजिए सर्वनाम नपुंसक लिंग एक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है समास है आद्यंतवत में आदिश्च अंतस्ति आद्यन्तौ इत्रितर योग द्वंद हो गया। आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ इत्रितर योग द्वंद हो गया। और अब सप्तम्यर्थ में वति प्रत्यय की आद्यन्तयोः इव आद्यन्तवत् आदि में जैसे अंत में जैसे ऐसा हुआ आद्यन्तयोः इव। तो यहां पर जो आद्यन्तयोः माने आदौ इव और अंते इव आद्यन्तयोः इव का हुआ कि अलग अलग करेंगे तो देखा आदौ इव अंते इव। इव माने जैसे, जैसे आदि में व्यवहार होता है जैसे अंत में व्यवहार होता है माने आदि का व्यवहार जैसे होता है, किसी भी शब्द में आदि का व्यवहार जैसे होता है और किसी भी शब्द में अंत का जैसे व्यवहार होता है, तो ऐसा हो गया आद्यन्तवत्। तो आदि और अंत में जैसे, आदि और अंत के समान कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जैसे आदि में जैसे अंत में कोई कार्य होता है वैसे एक में भी वह कार्य हो जाएगा, ये मतलब ये हुआ। तो आद्यन्तवत् माने आदि अंत के समान, जैसे आदि में जैसे अंत में वैसे एक में, ऐसा हुआ। आद्यन्तवत् कर्तृत्व का क्या हुआ जी? मेरे ना बहुत सुंदर, यही इसका आद्यन्तवत् एकस्मिन्, एक में भी अध्यार कर लेंगे, एक में होता है आदि, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी अर्थ में जो है ना वति प्रत्यय, सप्तम अर्थ में वति प्रत्यय हुआ है, इसीलिए तो अर्थ हो गया कि आदि में जैसे अंत में जैसे, इब माने जैसे, उसको हिंदी में और व्यक्त करें तो आदि के समान अंत के समान, मतलब ये हुआ इब माने जैसे समान। तो आदि में जैसे होता है कार्य, अंत में जैसे होता है कार्य, वैसे एक में होगा। तो अर्थ हो गया एकस्मिन् अपि आदौ इव अन्ते इव च कार्यं भवति। क्या हो गया जी? एकस्मिन् अपि आदौ इव अन्ते इव च कार्यं भवति, एक में भी आदि के जैसे और अंत के जैसे, माने जैसे आदि में जैसे अंत में होता है वैसे एक में भी होता है, ये अर्थ हुआ। जैसे आदि में होता है जैसे अंत में होता है, माने आदौ इव अन्ते इव च कार्यम, अन्ते इव च एकस्मिन् अपि कार्यम भवति, ऐसा आप करेंगे क्रम से भी करेंगे हो जाएगा। आदौ इव अन्ते इव च एकस्मिन् अपि कार्यं भवति, जैसे आदि में जैसे अंत में कार्य होता है वैसे एक में भी होता है, यह अर्थ हो गया। और इस पर परिभाषिक पारिभाषिक व्यपदेशवत एकस्मिन् इसका करके वहां पर खंडन करके जो है व्यपदेशवत एकस्मिन् कर दिया कि बोले कि ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, बस एक में व्यपदेश मुख्य के समान व्यवहार होता है, व्यपदेशी के समान व्यवहार होता है, ये हो गया। जो तो यहाँ पर आद्यंत मद एकस्मिन् सभी को समझ में आ गया, सभी समझ गए जी? तो आद्यंत मद एकस्मिन्, तो आद्यंत मद एकस्मिन् इसका उदाहरण जो दिया है औपगवह और औपमन, औपगवह और आभ्याम, औपगवह और आभ्याम। तो औपगवह की सिद्धि हमने कर दी थी कि उपगोह अपत्यम औपगवह, उपगु नाम वाले व्यक्ति का संतान, क्या हुआ जी? उपगु नाम वाले व्यक्ति का संतान हो गया औपगवह। तो यहां पर उपगुणस, उपगु उपगो अपत्यम तो उपगुणस है, समसना प्रथमाद्वा इत्यादि सत्या प्रत्यम प्राग दिवितोण इत्यादि सब करके प्रत्यय प्रत्यादि करके जो पूर्व जो है तो यहाँ पर आपको उपगु नस अण है और कृत समाधा से इसकी प्रातिक संज्ञा है क्यों है तदितांत है तदितांत से सुपदात प्राधिक तो उपगु अन हुआ अनमंगलो उपगु अ है माने उसके पश्चात जो है अ को मान करके उपगु की जो है अंग संज्ञा है तो अंग संज्ञा होने से तदित स्वचमादे होते तद्वित इत और नित के पर रहते अचो में आदि अच के स्थान में वृद्धि होती है तो यहाँ पर जो है आदि औच जो है आदि अच जो है उसके स्थान में जो है वृद्धि हो गई तो वृद्धि क्या है वृद्धि आदेश स्थान इंद्रतम हुआ तो औपगु अ हुआ अब अ को बांध करके औपगु की जो है अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से यहां पर यकीब हम उसे यकारादी और आजादी प्रत्यय के पर रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है अब यहां पर देख लीजिए यदि हम कहा मने यकारादो आजादो जब प्रत्यय पड़ता है तो यहां पर अ जो है आजादी कहां है ये तो केवल एक ही अच है तो यहां पर आद्यंत वदे कस्मिन लगेगा यकीब हम में जो अ जो हुआ तो यहां पर आद्यंत वदे कस्मिन लगेगा कि जैसे आदि में किसी शब्द जैसे आदि में कार्य होता है अंत में कार्य होता है वैसे एक में भी हो जाता है तो यहां पर आदि में जो कार्य होगा कि जिसके पूर्व में तो हो पर में न हो जिसके पर में तो हो पूर्व में न हो वह आदि है जिसके पूर्व में हो पर में न हो अंत है तो जैसे मुख्य जो शब्द है जिसमें आदि अंत का व्यवहार होता है उसमें आदि में काम होगा तो आदि में हो जाएगा अंत में होगा तो अंत में हो जाएगा जैसे तदित समाधि से अचो के आदि में तो आदि में उ को जो औ हो गया कार्य तो जैसे आदि में कार्य होता है आदि में जैसे कार्य होता है उसी तरीके से एक में भी कार्य हो जाएगा मतलब एक में भी आदि मान करके अंत मान करके कार्य हो जाएगा तो यहाँ पर अ जो है आजादी मान करके यकारादो आजादो च प्रत्यय पड़ता सर्वस्थान भिन्नेशु स्वादिशु प्रत्येषु परतः स्वादिशु यकारादो आजादो च प्रत्यय पड़ता पूर्वम भम स्या तो इसलिए यहाँ पर अ जो है आजादी हो गया इसके प्रत्यय औपगु की भ संज्ञा हो गई भ संज्ञा होने से भस्त का अधिकार चला और उसमें और गुण से जो है वो उकारांत जो अंग है उसके जो अंतिम उवर्णांत जो अंग है उसके अंतिम जो उ है उसको गुण हो गया तब जिसके परे रहते तो यहाँ पर औपगो औपगो अ ये जो है अब ऐसा संगम करके औपगव अपगव सुला करके औपगव बन गया तो कहाँ पर आद्यंत बदे कस्मिन परिभाषा की उपस्थिति हुई समझ में आ गया इसमें औपगव हमें अब जो है दूसरा अब जो है औपगवा की तो सिद्धि हो गई है अब यहां पर स्वर सिद्धि के आधार पर भी यहां पर बताया जा रहा है जैसे कर्तव्यम हर्तव्यम इत्यादि जो है जैसे कर्तव्यम की जब हम सिद्धि करते हैं तो कर्तव्यम में क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय तव्यतव्यादि रस है तो उसे कर्तव्यम बन जाता है क्री को जो है गुण हो गया कर्तव्यम बन गया तो यहां पर जब इसकी स्वर सिद्धि करते हैं तो एक सूत्र है आद्युदात्तश्च आद्युदात्तश्च ये 313 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 313 तीसरा अध्याय पहला पाद और तीसरा नंबर सूत्र निकाल लीजिए जी निकाल लिया 313 तीसरा अध्याय पहला पाद का तीसरा नंबर सूत्र है निकाल लिया तो यहां पर जो है आद्युदात्त तो आद्युदात्त अकारांत पुमलिंग आद्युदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है जो अव्यपद है। अब समाप्त करते हैं आदि ही उदात्त यस्य आद्युदात्त में आदि ही उदात्त यस्य उदात्तो यस्य स आदिदात्त जिसका आदि उदात्त वर्ण है जिसका आदि वर्ण उदात्त है उसको कहेंगे आद्युदात्त। और समाज समझ में आ गया जी आदि ही उदात्त यस्य आदि ही उदात्तो यस्य जिसका आदि उदात्त है उसका नाम आद्युदात्त है समझे। ऊपर से प्रत्यय के मृत्य जिस प्रत्यय का आदि जो है उदात्त है तो प्रत्यय के मृत्य आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी प्रत्यय आद्युदात्त च भवती क्या हो गया जी हाँ प्रत्यय आदि उदात्त वाला होता है माने प्रत्यय का आदि उदात्त होता है मतलब ये हुआ प्रत्यय च माने प्रत्यय आद्युदात्त च भवति प्रत्यय आद्युदात्त वाला भी होता है माने प्रत्यय उपर कहा था अधिकार सूत्र है परस्पर भी अधिकार सूत्र है हाँ ये भी अधिकार आद्युदात्त से भी अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार जो है पंचम अध्याय का समाप्ति पर्यंत तक लास्ट तक जाता है पंचम अध्याय का समाप्ति पर्यंत निष्प्रवाणिष्ठ तो वहां तक जो प्रत्यय है सब की सब प्रत्यय आदि उसके आदि की उदात्त संज्ञा होगी माने आदि उदात्त वाला होगा तो प्रत्यय आद्युदात्त चापी भवती प्रत्यय परे होता है प्रत्यय परस्य प्रत्यय परे होता है और उसका आदि उदात्त भी होता है यह हो गया प्रत्यय आद्युदात्त च अपि भवति प्रत्यय आद्युदात्त भी होता है समझ में आया जी मने यत प्रत्यय संज्ञा भेता स प्रत्यय आद्युदात्तो भी भवति यह अधिकार सूत्रमिदं पंचम अध्याय पर्यंत पंचमाध्याय पर्यंतम और ये परिभाषा सूत्रम अपि अस्ति परिभाषा मने अधिकार सूत्र भी है या परिभाषा सूत्र भी मानो कि जहां जहां प्रत्यय होगा वहां वहां आद्युदात्त उपस्थित हो जाएगा यत्र यत्र प्रत्यय तत्र तत्र आद्युदात्त सूत्रम द्रष्टव्य वहां पर आद्युदात्त सूत्र देखना चाहिए। तो प्रत्यय का आदि उदात्त होता है तो यहां पर अब देखो कि उपगो औपगो और अ है औपगो और अ है तो यहां पर जैसे तो हमने बताते कर्तव्यम में तो कर्तव्यम में तव्यत जो प्रत्यय है तव्यत जो प्रत्यय है तो तव्यत में अनेक अच है तो उसमें आदि व्यवहार जिसके परे हो पूर्व में न हो तो तव्यत में पर में तो व्य में य में अ है परंतु तो पूर्व में नहीं है इसलिए तकार उत्तरवर्ती अकार हो गया आदि। तो जैसे जिस प्रकार कर्तव्यम इत्यादि में जो है मुख्य व्यवहार आदि अंत का मुख्य व्यवहार होता है उसी तरीके से एक यदि प्रत्यय होगा तो उसमें भी आद्यंत के समान मुख्य व्यवहार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो औपगवह जो है औपगवह में जो अ है वह प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त हो गया क्योंकि तो यहाँ पर बोलेंगे आदि कहाँ है एक ही है तो आदि कैसा है तो आद्यंत बने कस्मिन एक कस्मिन अपि आदव इव अंत इव च कार्य भवति एक में भी आदि और अंत के समान कार्य होता है। तो औपगम में अ जो एक ही है उस एक में भी यहाँ पर आदि के समान व्यवहार हो गया और आद्युदात्त च जो अकार की जो है उदात्त से बने आद्युदात्त से मैंने औपगम में जो अ जो प्रत्यय है वह उदात्त हो गया समझ गए जी। तो यही प्रकृति सूत्र का प्रयोजन है। तो यहाँ पर जो है औपगव औपगव अ जो है औपगव अ जो है मैं अ को उदात्त हुआ और उदात्त होने से अनुदात्त पदम एक बार जब एक को छोड़कर सब अनुदात्त हो जाता है तो अ जो है उदात्त है औपग में औपकारी अकार गकारी अकार ये सब अनुदात्त है अनुदात की पड़ी लकीर होती है उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। तो यहाँ पर उपवर्ण जो है पूर्व सब कुछ करके ये जानना है आदिदात्त से अंग की जो है उदात्त क्या है उच्च उदात्त उच्च स्वर से उच्चारण जो अण है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। और यहाँ पर आदिदात कैसे व्यवहार हुआ आदि के समान तो आद्यंत बदे कस्मिन से अवर्ण की जो है आदिवत व्यवहार होकर जो है उदात्त हो गया है। और अनुदात पदम एक बार जम एक को छोड़ करके सब शेष जो है अनुदात हो जाता है। तो आइए अनुदात पदम एक बार जम छह एक एक सौ इक्यावन नंबर सूत्र है निकाल लीजिए छह एक एक सौ इक्यावन नंबर सूत्र छह एक एक सौ इक्यावन नंबर सूत्र है निकाल लीजिए छठा अध्याय अध्याय पहला पाद का 151 नंबर सूत्र है। समझ गया जी? एक नहीं अरे 155 है। हाँ तो इधर उधर 6151 क्या सूत्र है अनुदात्तम पदम एक वर्जम अनुदात्त पदम एक वर्जम आप में कितने नंबर सूत्र है अच्छा हमारे में 6152 है। तो अनुदात्तम पदम एक वचन अनुदात्तम अकारांत नपुंसकलिंग अनुदात्त शब्द प्रसंगक एक वचन है पदम अकारांत नपुंसकलिंग परिशब्द प्रसंगक एक वचन है एक वर्जम अकारांत नपुंसकलिंग एक वर्ज शब्द प्रसंगक एक वचन है। अब जो है एक वर्जम का मतलब हुआ एकम वर्जयित्वा इति एक वर्जम एक को छोड़ करके ये उपपद तत्पुरुष समास है। एकम एक वर्जम माने क्या हुआ जी एकम वर्जयित्वा एक को छोड़कर एक वर्जन तो उपपद तत्पुरुष समास हो गया ये। अब जो है अनुदात्त अनुदात्तम में भी समास है नहीं अनुदात्तम में समास नहीं है समास तो केवल जो है एक में ही है एक एक वर्जम में है कि एकम वर्जित्वा इति एक वर्जम उपपद तत्पुरुष समास हो गया है ये नमूल प्रत्यांग है। अब अनुदात्तम का मतलब है कि अनुदात्ता संति यस्य अनुदात्ता अस्य संति अनुदात्त हैं जिसके अनुदात्त हैं जिसके उसका नाम अनुदात्त है। यहां पर मत्वर्थ में प्रत्यय हो गया मतु पर्थ में असादी जोश से जो है अस प्रत्यय हुआ अनुदात्तम का अनुदात्तम ही रहा तो आकृति गण है। तो ये अनुदात्त पदम एक वर्जम जो है परिभाषा सूत्र है स्वर विधि विषयक जो है परिभाषा सूत्र है ये उसे एकम वर्जम मान एकम वर्जयित्वा मान एकम अचम वर्जयित्वा अनुदात है तो अनुदात उदात तो सब स्वर होता है अच होता है इसलिए एकम अचम वर्ज इत्वा एक वर्जम का यह अर्थ हुआ कि एकम अचम वर्ज इत्वा अब एक को छोड़ करके जो बच गया वह पद अनुदात हो जाता है हो जाएगा एकम वर्ज इत्वा शेष क्या बोलते एकम वर्जित्वा शेषम पदम अनुदात्तम शेषम का ध्यान कर लीजिएगा एकम वर्जित्वा शेषम पदम अनुदात्तम भवति एक को छोड़ करके शेष पद जो है अनुदात एकम वर्जित्वा क्या गया अनुदात अनुदात्तम पदम एक वर्ज एकम वर्जित्वा शेषम इसमें अध्यार कर लीजिएगा कि एकम वर्जित्वा शेषम पदम उदात्तम भवति, माने एक जो को छोड़ करके, तो एक माने एक जो उदात्त या स्वरित इत्यादि होगा, माने ये अगर एक स्वरित या उदात्त को छोड़ करके शेष जितने भी वहां पर पद में अच होंगे सब अनुदात हो जाएंगे, ये इसका अर्थ हुआ। तो ये स्वर विधि विषय परिभाषा सूत्र है और इसका मतलब है कि यस्मिन पदे यस उदात्तो हो स्वरितो वा विधि, जिस पद में जिस को उदात्त वा स्वरित कहा गया है उस एकम एकम अचम वर्जित उस एक अच को छोड़ करके तस्मिन पदे वर्तमान अच अनुदात्ता भवंती, उस पद में वर्तमान जो अच है वो अनुदात्त होते हैं। तो यहां पर जो है औपगव में औ जो है उदात्त है, तो शेष जो बच गया वह सब जो है अनुदात्त, औ भी अनुदात प्रकारवर्ती अकार भी अनुदात प्रकारवर्ती भी अनुदात होगी। स्वर जो तक लिखेंगे तो औ के नीचे पड़ी लकीर, प के नीचे पड़ी लकीर, ग के नीचे पड़ी लकीर, और व में जो अ है वह उदात्त है, तो उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं होता। तो औपगव औ पड़ी लकीर, प पड़ी लकीर, ग पड़ी लकीर और अ में कुछ भी नहीं, उसका अनुदात का कोई चिन्ह नहीं होता, मैंने उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। तो ये औपगवा का हमने स्वर सिद्धि भी कर दिया, समझ में आ गया। और अब आगे जो है आभ्याम इत्यादि का है, तो आभ्याम की सिद्धि अब समय नहीं है कि मैं करूंगा, 5 मिनट ज्यादा हो गया, तो आभ्याम की सिद्धि हम कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए, जो मंत्र पाठ कोई प्रश्न है बोलिए। फिर एक बार बोलिए, कर्तव्य में सकार उत्तरवर्ती अकार को उदात्त माना जाए। सकार उत्तरवर्ती अकार, हाँ आदि उदात्त हो गया जी, आदि उदात्त होना है। लेकिन पुस्तक में उसको अनुदात कहाँ पर दिखाइए, कौन से पुस्तक में, कहाँ पर है, कहाँ कर्तव्य की कहाँ सिद्धि की है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो वहाँ पर अच्छा अनुदात्तम पदम एक वर्जन में की है। अच्छा कितने नंबर सूत्र है बताइए, फिर मैं देख लू। उदाहरण गोपायति गोपायतन कर्तव्यम कर्तव्यम। अच्छा अच्छा, यकार उत्तरवर्ती यकार को स्वरित माना है। हाँ हाँ, को स्वरित माना है तो बाकी सबको अनुदात होना ही है क्या? अब आपको बता रहा हूँ, यदि वह यदि यदि उदात्त हो या अनुदात हो तो बा तो ओ क्या बोलते हैं कि उदात्त हो या स्वरित हो, उसके अलावा जितने भी है सब जो है क्या बोलते हैं अनुदात हो जाएगा। तो इसीलिए कर्तव्य में अकार उत्तरवर्ती अकार को अनुदात मानते हैं क्या? अब मैं आप उसकी सिद्धि करके बता देता हूँ। वो कर्तव्यम जो है, कर्तव्यम में कृ धातु है और तव्यत तव्या नियर है ना जी? हाँ जी। तो तव्यत तव्या नियर, तो एक है तव्यत प्रत्यय, एक है तव्य प्रत्यय। तो जब तव्यत तव्या नियर जब करेंगे तो क्रि धातु से जब तव्यत प्रत्यय करेंगे, क्या करेंगे जी? तव्यत तव्यत, तो तव्यत का तो चला गया, तो तव्य बचा और तव्य होने से तित स्वरितम सूत्र से यहां पर अंतोदात हो गया है। तित स्वरितम से तित तव्यत तित है, तो उसका अंतिम उदात्त हो गया, तो यकार जो है वह उदात्त है। समझ गया जी? तो यकार, अब देखिए तो यहाँ पर मैंने सॉरी उदात्त बोल रहा हूँ, तित स्वरितम से जो है तित जो है वह स्वरित होता है, तो तित से जो है अंत स्वरित हो गया, तो यहाँ पर जो है तव्यत में जो य है, यहाँ जो दिखा रहा है तो वह स्वरित हो गया, स्वरित हो गया। बाकी सबको तो बाकी सब अनुदात हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर चित्त है, चित्त माने तब्यत और तब्य, तब्य जब होगा तब तो आदिदात हो, वो तो फिर अलग है हो जाए। यहाँ पर यहाँ जो दिखाया है कर्तव्य जो दिखाया है, यहाँ पर चित्त तब्यत का दिखाया है। समझ गए? और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है कभी आपको समय मिले तो ये स्वरस्थान और स्वरवस्था के बारे में। वो तो आगे आने ही वाला है, वो तो आगे आने वाला ही है स्वरस्थान स्वर व्यवस्था के। अभी तो यहाँ पर जितना मैंने आप लोगों को जो औपगवह का जो स्वर हमने बताया, और वहां पर मैंने बताया कि क्री धातु से तव्य प्रत्यय, मैंने तव्यत नहीं किया था वहां पर, आप यदि मेरे इसको सुनिएगा, मैंने तव्यत नहीं बोला, तव्यत तव्य निर्मित तव्य, मैंने तव्यत तव्य अनीय तीन प्रत्यय होते हैं ना जी, तो स्वर में भेद हो जाता है, एक उदात्त हो जाता है एक स्वरित हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं तव्य बोला था, तो क्री धातु से तव्य किया, तो तव्य करने के बाद यहाँ पर आद्युदात्तश्च से प्रत्यय को आदि का उदात्त हो जाता, सकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त हुआ कि नहीं, तो शेष हो गया अनुदात्त। तो शेष में क्री जो है, क्री का कर हुआ, तो कर में ककार उत्तरवर्ती अकार भी अनुदात्त हो गया और य भी अनुदात हो गया, और उसके पश्चात फिर जो है उदात से उत्तर अनुदात स्वरित हो जाता है, तो वो माने तब्यत का जो त है उसके बाद जो अनुदात है वह स्वरित हो जाएगा, तो हो जाएगा क्री के नीचे पड़ी लकीर, फिर जो है त के नीचे कोई त के अंदर कोई चिन्ह नहीं क्योंकि वह उदात है, और उसके आगे जो अनुदात उसको स्वरित हो जाएगा, खड़ी लकीर हो जाएगा, तो वो तव्य प्रत्यांत का सिद्धि हो गया। तो वहां पर मैं ये समझाने का केवल कोशिश की आपको कि जैसे यहाँ पर आद्युदात्त से व्यवहार आदि जो त है उसमें उदात्त होता है, आदि उदात्त होता है, इसी तरीके से औपगवह में अ जो है आद्युदात्त लगेगा, तो वहां पर आदि है कहाँ, आदि वाला कहाँ है वह, तो इसीलिए आदि उदात्त वाला है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है आदंत वदे कस्मिन, जैसे आदि में और अंत में व्यवहार होता है कार्य होता है वैसे एक में भी हो जाएगा, तो यहाँ पर एक में भी हो गया और आदि दात से हो गया उदात्त हो गया, तो उदात्त पदम एक वजम से एकम वर्जित्वा शेषम मने शेष मने शेषम निघातम भवती, निघात शेष निघात भवती, मने शेष का जो है निघात हो जाता है मने अनुदात हो जाता है। समझ गया? वो स्वर प्रकरण तो आगे आने वाला ही है, अभी जो स्वर प्रकरण बताया वो समझ में आया कि नहीं आया इसको देखना, सिद्धांत कौन सी में तो सबसे अंतिम में स्वर प्रकरण दिया है। तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी।